Roma bab 14. Wong kang ringkih pracayane iku tampanono, lan ojo ngrembug panemune. Ana wong kang yakin yen kena mangan sawernaning pangan, nanging wong kang ringkih pracayane mung mangan jejanganan wae. Sopo kang mangan, ojo ngremehake kang ora mangan. Sarto sopo kang ora mangan, ojo ngadili wong kang mangan. Awit Allah wus kepareng nompo wong mau. Kue iku sopo to, dene kok ngadili baturing lian. Wong iku ngadek opo tibo, iku ra urusane bendarane dewe. Nanging wong iku bakal tetep ngadek, margo pangeran kuaos njogo wong mau, supaya terus ngadek. Ono wong kang nganggep yen ono dino kang luwih wigati katimbang dino-dino liyane. Nanging ono maneh kang ngarani menawa kabeh dino iku padha wae. Saben wong iku yakino kanthi temenan ono ing sajrone atine dhewe. Sopo kang gondeli salah sawijining dino, anggone tumindak mangkono mau kagem ngurmati Gusti. Dene wong kang mangan, nindakake kang mangkono iku kagem Gusti. Awit wong iku ngaturake panuwun marang Allah. Lan sopo kang ora mangan, wong mau nindakake iku kagem Gusti, lan uga ngaturake panuwun marang Allah. Sabab ora ono siji wae ing antara kita kang uripe kanggo awake dhewe, lan ora ono siji wae ing antara kita kang patine kanggo awake dhewe. Marga menawa kita urip, urip kita iku kagem Gusti. Lan menawa kita mati, mati kita iku iya kagem Gusti. Dadine, urip utawa mati, kita iki padha dadi kagungane Gusti. Sabab iya minangka iku Kristus wus sedo lan wungu maneh, supaya panjenengane jumeneng Gusti tumrap wong-wong mati apa dene kang isih urip. Nanging mungguing kowe, ya gene kowe kok ngadili sadulurmu tunggal pracaya? Utawa ya gene kowe kok ngremehake sadulurmu iku? Awit kita kabeh kudu ngadep damparing pangadilane Allah. Awit ana tulisan surasane, demi kesanging sun, mangkono pangandikaning pangeran, kabeh dengkul bakal podo sujud ono ing ngarsaning sun, sarto sakei ilat bakal ngluhurake Allah. Dadine saben wong ing antara kita bakal ngaturake panjawab kita dewe-dewe marang Allah. Mulane kita ojo podo adil ing adilan maneh, nanging luwih becik kowe nganut panemu iki. Kita ojo nganti dadi jalarane sadulur tunggal pracaya kita tiba utawa kesandung. Aku mangerti lan yakin ana ing Gusti Yesus yen ora ana barang kang najis saka kaanane dhewe. Mung kanggo wong kang nganggep sawijining barang iku najis, tumrape wong mau barang iku dadi najis. Sabab yen kowe nglarakake atine sadulurmu tunggal pracaya marga saka apa kang kok pangan, dadine kowe ora urip awawaton katresnan maneh. Kowe ojo gawe rusake sadulurmu marga saka panganmu, sabab Kristus wus sedo kanggo wong iku. Kanthi mangkono, kowe ojo nganti gelem dipitenah bab apa kang becik tumrapmu. Sabab kratone Allah iku dudu bab pangan lan omben-omben, nanging bab kayekten, tentrem rahayu, sarto suko pireno marga dening Roh Suci. Awit sapa wae kang ladosi Kristus kanthi patrap mangkono, iku dadi keparenge Allah sarta kaajenan ing wong. Mulane payu kita padha gayuh marang apa kang dadekake rukun sarta bangun binangun. Kowe aja mbubrah pakaryane Allah marga dening pangan. Samubarang kabeh iku suci, nanging wong dadi luput yen pangane jalari wong liya kesandung. Becike kowe aja mangan daging, sarta aja ngombe anggur, utawa nindakake apa wae kang dadi sandungan tumrap sadulurmu tunggal pracaya. antepono kang dadi keyakinanmu iku tumrap awakmu dhewe ana ing ngarsane Allah. Rahayu wong kang ora ngukum awake dhewe tumrap apa kang dianggep becik katindakake. Nanging sing sapa mangan kanthi mangu-mangu iku ateges wis kaukum. Awit anggone nindakake iku ora kadhasaran pracaya. Mongko samubarang kang ora kadhasaran pracaya iku dosa.